Giuliano? Altijd. NPO Radio 1. NTR. Zoor Stories. Hajar Yacoubi. Hallo en welkom bij Sohar Stories, het radioprogramma dat je hoort tijdens de Ramadan. En dat op het moment waarop meer dan 1 miljoen mensen in Nederland wakker worden om te ontbijten voordat het vasten begint. Mijn naam is Hajar Yacoubi en ik neem je het komende half uur graag mee op deze vroege vrijdag. Wil je nu meepraten tijdens dit gesprek? Doe dat dan vooral. En dat kan door een berichtje achter te laten in de NPO Radio 1 app. Bewijsdrang, geldingsdrang, prestatiedrift, we kennen het onder vele namen. Maar allemaal komt het op hetzelfde neer. De drang voelen om te presteren, om gezien te worden en erkenning te krijgen. Waar komt die behoefte vandaan? Wat doet het met ons als mensen? Wat proberen we vaak eigenlijk onderliggend te bewijzen? En hoe wordt dit in het bijzonder ervaren door mensen uit gemarginaliseerde groepen? Dus mensen die bijvoorbeeld opgroeien in armoede, die de eerste in hun familie zijn, die gaan studeren, die een migratieachtergrond hebben of op een andere manier niet de maatschappelijke norm zijn. Daar gaan we het komende half uur in deze nacht over hebben. En dat doe ik met hier in de studio voormalig VN-vrouwenvertegenwoordiger en innovatiemanager bij de Rabobank, Inaim Ahmed Ali. Inaim, welkom. Dankjewel. Wat super fijn dat je er bent. Op deze vroege vrijdag, zal ik dan maar zeggen. Zeker vroeg, maar heel fijn om hier met jou te zijn. Nou, daar zijn we ook heel blij mee. Hey Inaim, ik noem het eigenlijk al. We gaan het hebben over bewijsdrang. En eigenlijk ook heel erg over de vraag: welke onderliggende behoeften proberen we nou vaak te vervullen als we aan het presteren zijn, aan het bewijzen zijn? Maar heb jij zelf persoonlijke ervaring met bewijsdrang? Ik denk dat dat misschien de rode draad is geweest van mijn leven. Okay, tot een paar maanden toe. Dus nee, dat past ontzettend goed. Van jongs af aan moesten we vanuit... Mijn vader vond het ontzettend belangrijk dat we het goed deden. Dat we presteerden. Dat we goede cijfers haalden. Dat we excelleerden. En dat is er zo ingebleven. Ja. Dat ik dat eigenlijk altijd ben blijven doen. Dus ik ben cum laude afgestudeerd. Heb... In 2022 naast mijn fulltime baan is ook VN-vrouwenvertegenwoordiger geweest. En ook mijn master afgerond in datzelfde jaar. In diezelfde periode, diezelfde periode. En als je zegt, want heel herkenbaar overigens hoor, met ouders. Ik denk dat veel mensen dat zullen hebben. Laat ons ook weten als dit een herkenbaar verhaal is. Maar waar denk je dat vandaan kwam? Ook vanuit ouders, zeg maar, en misschien daarbuitenom. Want was dat voor jou, denk je, want dat is wat je noemt, je ouders, was dat soort van... waarvan je denkt dat dat ervoor heeft gezorgd dat je heel erg wilde presteren? Ik denk dat dat de eerste katalysator was. En daarna, als je eenmaal de samenleving ingaat, dan zie je ook dat dat nodig is op een of andere manier. Nodig is om dus verder te kunnen komen. Nodig is om jezelf te bewijzen, om die promotie extra snel te krijgen. Nodig is om eigenlijk een soort van onderdeel te zijn, om omarmd te worden in de samenleving. Omdat je er anders eigenlijk niet volledig toe doet. Dat is interessant, want je zegt omarmd worden eigenlijk in de samenleving. Ja. Dat je dat probeert te bereiken door te presteren. Ja, ik denk dat het dat een van de meest belangrijke onderliggende factoren is dat je gezien en erkend wordt. Ja. En dat is een behoefte die we denk ik allemaal als mens hebben en die we op verschillende manieren proberen te vervullen. En dit is dan een manier om dat te doen. Ja. Omdat je dus ook al heel snel te horen krijgt van... Als je niet goed genoeg je best doet, als je niet hard genoeg werkt, je staat al 3-0 achter. Dus je moet extra die uren inhalen, nog extra die streepjes behalen. Yeah. Zodat je dus ook ertoe doet en dus ook gezien wordt. Ja. Yeah. En dat is wel eigenlijk heel fundamenteel wat je zegt. Hè? Het is een soort van een echte, je noemt het woord fundamenteel, een fundamentele basisbehoefte om een soort van een gevoel van dat je ergens toe behoort en dat je omarmd wordt en dat je geborgen bent eigenlijk in de samenleving. Yeah. We focussen ook in het bijzonder in dit komende half uur op gemarginaliseerde groepen. Dat is eigenlijk een term, maar dat houdt eigenlijk in mensen die niet soort van de norm zijn in... Nou, in instituties waar vaak macht in geborgen zit. Dus je kan je. Het kan over biculturele mensen met een biculturele achtergrond gaan. Ja. Maar we hebben het ook vaak over mensen die zijn opgegroeid in armoede, die de eerste zijn in hun familie. Die gaan studeren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kom je ook eigenlijk als iemand uit een heel ander milieu ergens terecht. En dan heb je misschien ook wel het gevoel dat je nog niet helemaal omarmd wordt. En daar ga je dan heel erg op inzetten. Maar kan je daar misschien nog iets op uitdiepen? Een soort van waarom dat dus zoveel vaker bij gemarginaliseerde groepen voorkomt? Denk je dat dat dus ook te maken heeft met een tekortkoming aan het omarmen van mensen daar? Ik denk dat dat een groot onderdeel daarvan is. Mm. Dat we zien dat gemarginaliseerde groepen in onze samenleving toch harder moeten werken. En dat gevoel hebben van, ja, ik moet mezelf bewijzen hier. Ik mag niet gewoon zijn. Ja. Of ik kan niet gewoon zijn. Ja. Maar ik moet mezelf bewijzen. En dat is de enige manier waarop ik eigenlijk een soort van hier mag zijn in de samenleving. Mm. Dan heb ik echt mijn plek hier verdiend. Ja. En kan ik dus ook zeggen, hey, ik ben niet zoals al die anderen uit de gemarginaliseerde groep. Ja. Want ik doe het heel goed. Ja. Ik heb dit gedaan en ik heb gestudeerd en ik werk bij een goede werkgever. Dus dat is echt een onderdeel wat daarbij bij speelt. Ja. Die gedachtegang, hè, die je nu zo beschrijft. Van, ja. Je beschrijft eigenlijk, er zijn veel vooroordelen, vaak over groepen. En dan kan het inderdaad op vele dimensies zijn. Heb je die zelf ooit gehad? Dat je dan denkt van, nee, maar ik ga nu echt bewijzen dat ik heel competent ben. En dat ik veel dingen kan. En dat ik talent heb. En dat ik op die manier eigenlijk mijn waarde, als het ware, probeer te bewijzen aan de dominante groep. Ja. Ik denk dus dat ik dat echt wel de afgelopen 10 jaar in mijn carrière heb gedaan. Okay. En door ook continu die extra stap te nemen. En ik weet nog heel goed dat ik voor een promotie ergens in aanmerking kwam. Mm. En dat mijn manager tegen mij zei van, ja, ik weet eigenlijk niet of ik jou wel op deze plek kan zetten als meisje. Oh nee, en, ja, echt? Dus, en ik was 26, denk ik. Oh, dus wow, dat is wel echt... Nee. Ja. Dat is niet zo heel lang geleden. Dat is niet zo heel lang geleden. Nee, dat is een jaar of 4 geleden. Mm. En dan, weet je, dan is dat dan weer een soort van drive om dan extra hard te werken. Wat deed dat, zeg maar, met jou op dat moment om zoiets te ik horen? Ik was gechoqueerd. Ik dacht, hoe bedoel je? Want ik had al laten zien dat ik deze rol kon vervullen. Ja. Maar dan is er toch nog een soort van gevoel van, ja, misschien toch niet. Misschien ben je te jong. Misschien ben je niet de juiste persoon. Misschien kan ik niet. Dus dan gaat dat een soort van meer vuur, olie op het vuur gooien. Ook voor mijzelf. Ja. Van, ik ben deze rol eigenlijk al aan het vervullen. Ja. Dus waarom niet? Ja. Waarom niet eigenlijk, hè? Yeah. En je begon op het begin, toen ik aan je vroeg van, hey, is dit iets wat je persoonlijk ook hebt meegemaakt? Toen zei je, ja, dat is de rode draad in mijn leven. Tot een paar maanden terug. Dat is even interessant. Want wat is er een paar maanden terug gebeurd dat het nu niet of minder, of dat je er op een andere manier naar kijkt, maar niet meer die rode draad in je leven is? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, ik ben een paar maanden geleden flink ziek geworden. Okay. En eigenlijk er helemaal uit gevallen. Oh, wow, okay. Onder andere denk ik echt wel omdat ik heel lang niet naar mijn lichaam heb geluisterd. Mm. Doordat ik dus zoveel wilde doen en zoveel wilde bereiken. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om te. Het klinkt nu wel een soort van als een doemscenario. Yeah. Maar ik heb ook echt wel genoten van de dingen die ik heb gedaan. Tuurlijk, ja. Want ik kan me voorstellen dat ook veel van de dingen die je dan kiest om te doen wel echt heel erg dichtbij je liggen. Exact, heel erg dichtbij mijn hart liggen, waar ik ontzettend veel passie voor heb. En dus daarom ook zo hard ervoor kan werken. Maar dan val je er zo uit en dan valt het stukje werk ook helemaal weg, want je kan het niet meer. Ja. En dan is de vraag, wie ben je? Oh, wow. Dat is op 4:39 in de ochtend niet een hele simpele vraag niet om te beantwoorden. Niet een hele simpele vraag. Hoe was dat voor jou? Want je zegt, wie ben je? Begrijp ik goed dat je bedoel je te zeggen van, hey, dat je heel lang jezelf soort van ook jezelf echt waarde en identiteit bijna toekent op waar je goed in bent, waar je talent voor hebt, waar je op presteert. En dan in één keer als je daar dan niet volop eigenlijk je lichaam op kan overvragen, want dat hoor ik je ook zeggen, wie ben je dan? Ja, dus als dat helemaal wegvalt, wie ben je dan? En ik heb daar, het klopt, ik heb heel lang eigenlijk mijn eigen waarde uit de dingen gehaald die ik heb mogen doen. En dat zijn echt prachtdingen en daar ben ik ook ontzettend trots op. Ja, we noemden er al een paar. Je bent ook bestuurslid geweest bij UN Women, veenvrouwvertegenwoordiger. Ja. Naast studie, naast werk. Dus, exact, naast gewoon mijn vrienden en familie en al die ballen proberen hoog te houden. Ja. Toen dat wegviel, valt er zo'n groot gedeelte eigenlijk van je leven weg. Mm. Dat ik dan ook had van waar draait het leven dan om? En in het begin was het echt afkicken. Het is echt gewoon, ik dacht bij mezelf, ik ben na een maandje echt wel terug op werk. Yeah. Nou, dat is hem niet geworden. Oh, wow. kan ik je vertellen. Omdat je gewoon langer nodig had? Of omdat je er in één keer achter kwam van, oh my god. De vragen die nu opkomen, die laten me ook inzien dat dat ik eigenlijk mezelf misschien, dat wil ik niet voor invullen hoor, maar dat allebei, je misschien allebei. Dus ik had echt, mijn lichaam heeft echt wel langer nodig gehad. Maar tegelijkertijd ben ik ook echt wel hard voor mezelf aan het nadenken van wat ga ik dan wel doen met mijn leven? Ja. En wil ik dan op dezezelfde manier verder? En het antwoord is nee, ik wil niet op dezezelfde manier verder. Maar veel meer een balans en veel meer vanuit een soort van relaxedheid in het leven staan. Ja. Van het komt allemaal goed. Dat is mooi. Daar wil ik het zo met je ook nog inderdaad verder over hebben. Want dat is wel interessant inderdaad, hoe je dat dan verder oppakt. Maar wat ik ook nog even benieuwd naar ben, hè, mensen die dan, en ik zeg mensen, ik denk dat ik daar stiekem zelf ook wel zeker toe behoor. Maar die toch wel heel erg altijd die neiging voelen om te willen excelleren, te willen presteren. Is er een eindstation? Dat heb ik me heel vaak afgevraagd. Ook richting mezelf hoor. Dus ik probeer gewoon wijsheid vanuit jou een beetje voor mezelf eruit te trekken. Maar vraag me af, want constant presteren. Mm. Als je een heel duidelijk einddoel hebt, dan kan iemand nog best zeggen van, wat lekker dat je die drang voelt om daar zo in door te gaan. Yeah. Of is dat er niet? Ik denk dat dat er eigenlijk zo goed als niet is. Want als je eenmaal je einddoel hebt bereikt, dan is er vaak een ander doel waar je toch weer voor gaat werken en vooruit gaat streven. Dus het is ook een, je zit ook in een soort van in het hamsterwiel. Dus elke keer als je op het punt komt, dan ga je gewoon weer verder. Ja. Omdat het dus zo'n essentieel onderdeel van jezelf vervult. Ja. Dus een stukje gezien worden, een stukje eigenwaarde. Ja. En je hebt daar continu eigenlijk supply voor nodig. Dat je dat ergens uit ontleent. Ja. Als je dat dus uit je werk of uit je achievement haalt. Ja, dat is wel interessant hoor. Want ik heb ook toen ik zat na te denken over dit onderwerp hier op de fiets onderweg hier naartoe, dacht ik van maar wat is dan ook het verschil tussen ambitie? Want ik denk, je kan ook heel ambitieus zijn en veel willen. Ja. En is bewijsdrang dan meteen slecht? Is dat dan bewijsdrang? Wat is het verschil daar tussenin? Hoe kijk jij daar een beetje naar? Want is het altijd bewijsdrang als je wilt excelleren? Of kan het ook iets anders zijn? Ik denk dat het grootste verschil tussen ambitie en bewijsdrang in zit. Of je daar echt je eigen waarde uit ontleent of niet. Mm. Dus Als je ambitieus bent en je hebt doelen, maar je kan ook gewoon zeggen, als dat hem niet wordt, dan is het ook oké. Zonder dat je dus van alles over jezelf gaat afvragen. Ja. Of ik nou goed genoeg ben. Ja. Of het wel waard ben om dit te doen. Ja. Dan is dat gezonde ambitie. En is dat eigenlijk heel fijn. Ja. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe mogen bewegen. En dat ook bijvoorbeeld werkgevers, maar ook ouders daar veel meer op mogen focussen bij hun kinderen. Dat ze wel stimuleren dat ze echt het onderste uit de kan halen. Mm-hmm. Maar dan wel op een manier die dus gebalanceerd is. En niet eigenlijk waar het eigenwaarde van het kind of van die persoon van afhangt. Ja, mooi dat je dat zegt hoor. En dat is bij ouder. Hoe zou dat er bij werkgevers uit kunnen zien? Want dat lijkt me ook lastig. Want ergens is een werkplek ook wel er echt op ingericht om te presteren. Het is wat je levert. Ja. Misschien nog wel net iets anders dan thuis in een gezin. Ja, ja, het toch. Echt wel vanuit het perspectief, denk ik, de gesprekken, deze gesprekken voeren met werknemers. En het ene hoeft het ander niet uit te sluiten. Je kan echt wel de potentie van een werknemer eruit halen zonder dat het afhangt van hoe ze zich voelen. Ja. En ik denk dat dat juist de productiviteit kan verhogen. En dus ook het gevoel van efficiëntie waar bedrijven vaak naartoe werken. Maar het is belangrijk dat er mindfulness is. Ja. Dat daarop gecoacht kan worden. Ja. En dat managers het ook kunnen signaleren. En je ziet het dus ook wel flink bij millennials, maar ook bij de generaties daarna. Ja. Dat dit wel heel erg belangrijk is. Voor hen ook, om daar veel. Ja. Als ik jou zo hoor, dan denk ik ook dat het heel erg in het belang kan zijn. Hè? Want volgens mij zeg je ook heel erg dat het juist veel. Duurzamer is om ruimte te maken voor heel erg intrinsiek gemotiveerde ambitie. Exact. Dat ligt denk ik ook voor een stukje bij het individu. Of begrijp ik dat verkeerd? Want je kan vanuit de buitenwereld dat stimuleren. Maar het is ook. Is dat zo? Dat wil ik eigenlijk niet voor je invullen. Want hoe zie jij dat? Is het ook een beetje hoe je zelf oppakt? Hoe je zelf omgaat met waarde toekennen of erkenning krijgen. Dat je dat heel erg extern zoekt. Ja, ja, want eigenlijk is de. De manier om dat anders in te richten, toch wel vanuit je eigen waarde leren kennen. En dus ook zelfliefde. En dan gaan we natuurlijk lekker zweverig mee met de New Age spirituality. Hou van jezelf. Ja. Zo makkelijk is dat niet. Ja. Maar dat is wel het pad wat het anders kan maken. Dus voor mij was dat heel erg door. De handrem werd er voor mij opgezet. En dus moest ik echt wel gaan leren van mezelf houden zonder dat ik dat had. Yeah. Maar dat is wel de essentie. Dus kan je met jezelf zijn zonder dat je andere externe factoren hebt? En ben je dan gelukkig? Dat is eigenlijk een hele mooie beginplek als het antwoord daar ja op is. Ja. In de tussentijd krijgen we ook vragen binnen hier in de chat en opmerkingen. Super tof, blijf ze insturen. Robbie in het bijzonder die heeft een vraag aan je in hem. Hij vraagt, is het juist niet goed om werk tussen haakjes druk te ervaren? Als je niets hebt om naar te streven, ontwikkel je je toch ook niet zo hard? Een mooie vraag. Ik denk dat we een verschil mogen maken tussen werkdruk en je. En ergens een purpose voor hebben of voelen. Dat je ergens intrinsiek het gevoel voor hebt. Ik mag hier aan toevoegen. Ja. En dat tweede, dat is waar we naartoe mogen streven. Dus ik snap dat eerste een soort van pleister op de wond is. Want je hebt het gevoel dat het er niet toe doet. Of dat je nergens naartoe kan streven. Ja. Maar je zegt eigenlijk. Maar eigenlijk mogen we dan juist de vraag gaan stellen: waarvoor ben ik hier echt? Ja. Hoe mag ik dienen? Ja, en dat is. Want als ik jou hoor, dan zeg je dus eigenlijk inderdaad van: hé, je kan nog steeds druk ervaren om ergens voor te gaan. En het onderste uit de kast te willen halen. Ja. Maar dat uit een hele intrinsieke plek komt. Dus echt vanuit de waarde die je belangrijk vindt. Dat is volgens mij belangrijk. Exact. En bij bewijsdrang, als ik jou eerder goed begreep, dan is het zo dat je het eigenlijk niet doet om de waarde waar jij voor staat, maar dat je het heel erg doet om validatie te krijgen en erkenning en het gevoel te hebben dat je waarde hebt in de samenleving en ertoe doet. Ja. En als ja. je dat ook niet vanuit de samenleving terugkrijgt, dan wakkert dat het misschien nog meer aan. Ja. En het kan natuurlijk beide zijn. Hè? Ja. Je kan het ook tegelijkertijd ervaren. Ik heb altijd een hele goede vriend van mij die zei ooit iets en dat is me echt heel lang bijgebleven. Die zei, hij zei, er is niets beters dan relatief gedepriveerd zijn in een hele kansrijke omgeving. Dus, mooi. Ja, mooi hè. Relatief mooi. Gedepriveerd dus dan dat je misschien toch inderdaad, stel je voor je bent de eerste in je familie die gaat studeren. Of je bent opgegroeid in armoede, dan heb je ook een bepaalde hongerigheid, zegt hij altijd. Ja. En als je dan in een omgeving zit waar je wel toegang hebt tot kansen, dan kan het wel heel erg mooi aanwakkeren. Ja, mooi. Ja. Mooi, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En dan En dan is nog steeds de vraag, waar komt het dan vandaan? Precies. Ja. Dus waarvoor doe je het? En kan je dan ook op je grenzen letten? Ik denk dat dat misschien ook nog wel het belangrijkste is. Kan je genoeg in tune zijn met jezelf, met je lichaam, met je geest, dat je weet, oké, ik ben nu wel echt vervolgstappen aan het maken, of tenminste, ik ben nu wel heel hard aan het gaan. Ja. Weet ik wanneer ik mag stoppen? Ja, precies. Ja. En weet ik of dit vanuit de plek komt van wie ik ben? Ja. Of probeer ik iets aan een ander te bewijzen of te halen, zeg je eigenlijk. Ja. Hey, Ina, we maken Sorg Horror Stories ook ter gelegenheid van de Ramadan, dat weet je. en daar trekken we altijd een kaart bij, dus we gaan naar het kaartenspel. Sorg Horror Stories. Hajar Yaqoubi. Goed, los van het feit dat niet eten, niet drinken onderdeel zijn van de Ramadan, is reflectie en bezinning daar ook een heel belangrijk onderdeel van. En in iedere aflevering proberen we dat een beetje te stimuleren door een kaart te trekken hier van de stapel bij ons in de studio. Ik heb een stapeltje voor jou klaar liggen, Inaam. En aan jou de kans en de optie om er eentje te trekken die je wilt beantwoorden. Let's go. Je hebt er één. Ja. Wat staat er? Er staat, waar ben jij dankbaar voor tijdens de Ramadan? Vertel. Nou, een heleboel, wat niet. Ik realiseer me meer en meer dat we eigenlijk zo ontzettend veel in overvloed leven. En dat we soms dat ons niet realiseren. Ah. Dus het water wat uit de kraan komt. Het feit dat we het lichtknopje aan en uit kunnen zetten. En gewoon elektriciteit hebben. Dat we warmte hebben. Dat we eten op tafel hebben. Ja, dat is niet vanzelfsprekend. En wat het allerbelangrijkste is, is dat we onze familie en geliefden om ons heen hebben. Mooi, wat mooi gezegd. En ook wel wat je zegt over dingen in overvloed. Als ik heb ook datzelfde hoor tijdens deze Ramadan, dat ik denk van oké, we hebben eigenlijk zoveel. Mm-hmm. Hebben we dat ook allemaal nodig? Is dat allemaal wel goed, weet je wel? Nee. Is het niet dat we een soort van bijna andere dingen ermee proberen te verdoven? Ja, dus, en wat het me ook over na laat denken, is dat we vaak in de samenleving alleen maar denken over de dingen die we niet hebben. Mm. Ik wil graag nog die ene auto of dat jurkje of die ene reis maken. Yeah. En onze aandacht daar vooral naartoe gaat. En de Ramadan is voor mij echt een hele mooie herinnering. Yeah. Dat we eigenlijk alles nodig hebben alles hebben wat we nodig hebben. Ja. Yeah. Mooi, heel mooi. Je mag van mij nog een kaart trekken, maar voordat we dat doen zie ik ook dat er een vraag in de chat binnenkomt van Bertien. Bertien, dankjewel voor het insturen van je vraag. Bertien zegt, interessant gesprek, maar wat ik me afvraag is hoe je je lichaam en geest goed in balans weet te houden tijdens de Ramadan. Komt je lichaam niet enorm veel energie tekort tijdens het vasten? Nou, Inaam, is dat zo? Soms wel. Ja. En vooral in de eerste paar dagen merk ik echt wel dat het pittig is. Maar ons lichaam is ook zo ontzettend adaptief. Ja. Dat in ieder geval ik ervaar na een paar dagen juist enorm veel energie. Het gevoel dat ik er dat ik aansta. Ja. En uit onderzoek de laatste periode is ook echt wel gebleken hoe belangrijk eigenlijk vast is voor ons lichaam. Het geeft je lichaam tijd en energie om zichzelf vanuit binnenuit te herstellen en eigenlijk weer in balans te komen. Ja. Dus het is iets wat ons ontzettend veel biedt. Ja. En het geeft ook wel helderheid qua geest. Je bent scherper. Ja, ik merk het ook in dit gesprek, hoor. Heel scherp hier. Hey, trek vooral nog een laatste kaart. Nog een kaartje. Let's go. Wat is het belang van vrijgevigheid tijdens de Ramadan? Mooi. Ik denk in het verlengde van waar we het net over hadden, dat we ons mogen realiseren dat we zo ontzettend veel hebben en in overvloed leven, dat we dat ook mogen delen met de mensen die dat minder hebben of minder toebedeeld zijn. Ja. En in de Ramadan is dat nog meer van toepassing, omdat je dus inderdaad tijdens de dag ook honger hebt of dorst hebt of soms gewoon niet helemaal helemaal lekker in je vel zit. Ja, precies. Dat je dan ook naar met je gedachten gaat naar de mensen die dat niet hebben en dus ook daaraan mag geven. Ja, en daarbij stilstaat. Ja. Heel mooi. Inem, dankjewel voor het trekken van wat kaarten. Dat was het kaartenspel. Soar Stories. Hajar Yaqubi. Goed. Even terugkomend op bewijsdrang. Wat ik me ook, dat bedenk ik me hier, want ik hoor je eigenlijk zeggen van als je merkt dat je dat behoren tot een groep, waardering krijgen, erkenning krijgen, gezien worden, dat dat heel conditioneel is, dat is volgens mij eigenlijk een beetje de broedplek voor bewijsdrang. Want dan weet je dat je dat het eigenlijk, want eigenlijk willen we onconditionele liefde en een gevoel dat we ergens bij horen en geborgenheid krijgen. Maar als je dat niet krijgt, dan ga je dat dus eigenlijk proberen te halen op die manier. Ja. Door te bewijzen dat je wat waard bent. Ja. Ik zit bijna te denken, dat is toch ook ergens heel paradoxaal. Want eigenlijk zeg je van in eigenlijk het proberen om zo te bewijzen dat je in je totaliteit waarde hebt. Ja. Ja, dan schrijf je eigenlijk ook bepaalde onderdelen van jezelf weg door zo erg je maar te willen accommoderen en gezondheid misschien opzij te schuiven. Misschien andere dingen die je belangrijk vindt. Mm-hmm. Ook het gevoel van dat je zelf je waarde mag bepalen. Dat weg te geven om iets te bereiken wat dan niet bereikt kan worden. Begrijp je wat ik bedoel? Ik denk je te horen zeggen dat het zo je identiteit kan worden dat je eigenlijk andere stukken van jezelf, dat het niet meer authentiek is. Ja. Dat die niet meer naar voren komen, die geen ruimte meer precies krijgen. En als je dan waarde krijgt voor een versie die eigenlijk niet authentiek is, dan is het ook niet echt erkenning. Nee, ik denk dat het wat Gabor Maté, en hij is een psychiater en arts. Hij zegt dit eigenlijk heel mooi. Hij zegt, als kinderen kiezen we tussen attachment, dus een verbinding hebben, of authentiek zijn. En is dat altijd exclusief van elkaar? Ja, want als je dus kiest voor attachment vanuit inauthenticiteit, dan doe je dat omdat je dus eigenlijk wilt overleven. Zoals kinderen, voor ons is het een hele makkelijke keuze. Je wilt overleven. Want als je niet die verbinding hebt met je ouders, dan krijg je niet wat je nodig hebt. Dan heb je niet die geborgenheid. Kan je eigenlijk niet op jezelf verder gaan in het leven. Ja. En de vraag is, kunnen we dan overgaan op authenticiteit op een bepaald moment? Mm. En dat is ontzettend moeilijk, omdat je dan zo geprogrammeerd bent om die verbinding te zoeken met andere mensen, dat je dus je anders gaat gedragen dan je authentieke zelf. Wow. Ik weet dus ook niet hoeveel mensen ik bijvoorbeeld in mijn leven echt heb ontmoet die echt authentiek zijn. Ik denk dat we dat allemaal op een of andere manier toch een beetje aanpassen op de mensen om ons heen. Ja. En dat is dus de grote vraag, denk ik. En hoe we naar voren gaan met z'n allen is als we echt in onze authenticiteit staan. In onze authenticiteit staan betekent dat we onszelf goed leren kennen. Dus weten waar krijgen we plezier van? Wat vinden we leuk om te doen? Ja. Wat niet? Ja. Waar liggen onze grenzen? En op basis daarvan keuzes gaan maken en stappen gaan maken in het leven. Ja, en als je dat dan kan doen en vanuit die plek kan komen, dan kan je ook hele. Want geloof je dat je wel vanuit een plek van authenticiteit ook verbinding kan krijgen? Want ik hoor je bijna zeggen dat die twee niet samen kunnen gaan. Ik weet niet of het Nederlandse woord verbinding de juiste woord is, maar het is attachment. En dat is wat oppervlakkiger dan echt diepgaande verbinding. Oké, dus het kan. Want als je vanuit authenticiteit echte verbinding kan maken, dat is eigenlijk wat we allemaal willen. We willen allemaal in onze volledigheid en wat je net zei, onconditionele liefde, echt in contact zijn met de mensen om ons heen. Want als we echt onszelf kunnen zijn, dan en dan die verbinding ervaren, dan zijn we het allergelukkigst. Ja, mooi gezegd. Inam Ahmed Ali, heel erg bedankt hier bij Soho Stories. Dit was hem dan, iedereen. Soho Stories van 22 maart. Als je deze aflevering wilt terugluisteren, dat kan. Dat kan via alle podcastplatforms. Heel erg bedankt voor het luisteren en voor het insturen van jullie vragen. Morgen zijn we weer terug. Dan van 5:30 tot 6 uur 's ochtends met Dunja Makor, die alles vertelt over mode met een missie. Hoe je via mode kan bijdragen aan een mooiere wereld. Voor nu het nieuws en daarna begint het het programma Vroeg dat we vandaag horen met Merel Wielaert. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.